sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Cebrail aleyhisselamı Sidre-i Müntaha'nın yanında gördüm. Üzerinde 600 kanat vardı. Ve kanatlarının tüylerinden rengarenk yakutlar ve inciler saçılıyordu. Yani o surette görmüş Cebrail aleyhisselam. Bu surette Cebrail aleyhisselam Peygamber Efendimiz iki defa görmüştür. Sureti asliyesi, heyeti asliyesi buymuş. 600 kanadı var. Ya kesrekten kinayedir ya hakikaten 600 tane kanadı vardır. Ve üzerinde yakutlar inciler parlıyormuş. Yani dökülüyormuş yani. Böyle saçılıyormuş etrafa kanatlarından. Hakiki şeyi buymuş. Sahil zaman Cebrail aleyhisselam Peygamber Efendimiz insan suretinde temessül eder, yanına gelirdi, öyle görürdü. Yani ekseriyette Zihnetül Kendi'yi isimli zatın heyetine bürünüp gelirdi. Neden? İnsan kendisine benzeyen bir varlıkla ünsiyeti daha kolay yapar. Öyle bilmediği bir şekil, hiç görmediği bir şekil ile kendisine görünen bir şeyde herhalde efendim daha başarılı olur münasebetleri. Onun için iki defa heyeti asliyesinde Cebrail aleyhisselam'ı görmüşleri 600 kanadıyla sayın zamanlar insan suretine girmiş vahiy getirirken Cebrail aleyhisselam Peygamber Efendimiz'e öyle görmüştü. Birisi meşhur Cibril hadisi vardır. Zamanımız geniş olsaydı onu anlatırdık. Bir gün Resulullah'ın huzuruna geliyor Cebrail aleyhisselam. Ashab-ı kiram diyorlar ki baktık bir adam geldi Resulullah'ın yanına. Üzerinde beyaz elbiseler vardı. Bu diyardan değil. Bu diyarın adamları hep biz tanırız. Bizim bildiğimiz bir kimse değil. Başka bir diyardan gelmiş olması lazım. Ama üzerinde hiç toz toprak yok. Kırıl kırıl tertemiz elbiseler. Sefer alameti yok. Yolculuk yapmış bir insan hali yok. Kırıl kırıl tertemiz. Geldi Resulullah'a sordu. İslam dedi. Cevap verdi. Doğru söylüyorsun dedi. Ashab-ı kiram diyorlar ki, Allah Allah. Bu nasıl adam ki? Resulullah gibi bir zat-ı muhtereme soru soruyor. Ondan sonra da bize doğru söylüyorsun diye tasdik ediyor. Şaşırdılar. İkinci defa şaşırdılar. Sonra İslam'dan sonra iman nedir diye sordu. Peygamber Efendimiz imanın kısaslarını da söyledi. Doğru söylüyorsun ya Resulullah diye tasdik etti. Yine şaşırdılar ashab-ı kiram. Ondan sonra İhsan nedir ya Resulullah diye sordu. İhsan da Allah'ı duyuyormuşçasına ona ibadet etmektir, etmendir. Çünkü sen onu gördüğünden de o seni görmektedir diye cevap verdi. İhsan'ı böyle tarif diyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. O zaman da tasdik etti, ayrılığı gitti. Ayrılınca dedi ki, Peygamber Efendimiz, bu kim biliyor musunuz? Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Evetleri böyleydi. Ashab-ı kiram, Resulullah kendilerine bir soru sorduğu zaman böyle cevap verirlerdi. Allah'u ve Resulü'hü a'lem. Allah ve Resulü'hü daha iyidir. Dedi ki, bu Cebrail aleyhisselam'da size dininizi öğretmek için geldi. Soruları sordu. Maksat siz dinleyin de dininizin esaslarını öğrenin diye. Demek ki orada insan suretini görmüş. Burada Sidret-i Müntaha'nın yanında altı kanadıyla görünmüş. Gelelim sonuncu hadis-i şerife. Re'eytü Rabbi'yi fil melâmi fi sûret-i şâbdin nûfirin fil hıdrik. Aleyhi na'lani min zehebin ve ala veçhidi firâşin min zehebin. Bu üzerinde söz söylemesi çok zor bir hadis-i şeriftir. Diyor ki aleyhissalâtu vesselâm Efendimiz Rabbimi rüyamda gördüm. Nasıl gördüm? Yeşiller içinde ve uzun saçlı bir genç şeklinde gördüm. Üzerinde altından ayakkabılar vardı, yani giydiği ayakkabılar altındandı. Yüzünde de altından bir peçe vardı. Çok kıyada öyle görmüş Rabbimiz'i Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerime vardır ki neyse temiz dediği şeyin ödülü semidul basayir. Allah-u Teala Hazretleri kendisi hakkında bu ayetlerini duyuruyor ki Allah'a benzeyen hiçbir şey yok. Ona benzeyen hiçbir şey yok. O senedir, basirdir. Allah'a benzeyen hiçbir şey yoktur. Hiçbir şeyi örnek gösterip de Allah şuna benzer diyemeyiz. Neyse kendisi bir şey yok. Hiçbir şeye benzemez. Bütün mahlukattan gayrıdır. Allah-u Teala Hazretleri'nin sıfatlarından birisi nedir? Muhalefetin bir havadis. Sonradan yaratılma varlıklarının hiçbirine benzememek, onlardan farklı olmak vasfı vardır Allah-u Teala Hazretleri. Onun için Allah-u Teala Hazretleri şöyle gibidir, böyle gibidir denilmez katliye. Ama sonra bir başka ayet-i kerime var. لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارِ وَهُوَ يُدْرِكُهُ الْاَبْصَارِ Allah-u Teala Hazretleri'nin bu gözler görmeye tahammül edemez. Hele bir baksın, bakar bakmaz bir kör olur yani, bakamaz, mümkün değil. لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارِ Gözler göremez, وَهُوَ يُدْرِكُهُ الْاَبْصَارِ Ama o gözleri idrak eder, mümine her zaman yanımızda çepeçevre insanları kuşatmıştır. İnsanoğluna şah damarından daha yakındır Allah-u Teala. Hiçbir şeye benzemez. Benzemez ama nasıl görecek insan? Mesela Musa Aleyhisselam'a vahiy geldi Tur Dağı'nda, o mukaddes vadide. Fil bukatil mübareketi yine şeceresi diyor ayet-i kerime. O mübarek vadide, arazide ağaçtan ses geldi. Ben senin Rabbim ya Musa diye ses ağaçtan geldi. Musa Aleyhisselam'a. Böylece Peygamber Efendimiz'e rüyasında şu tarif edilen şekilde Mevlamız görmüş. Yani insanı anlayabilmesi, idrak edebilmesi için öyle bir şekilde şey yapmış. Allah-u Teala Hazretleri insana çeşitli şekillerde tecelli eder. Efendim ilk önce diyor ulemamız böyle şekil olarak yani mesela Musa Aleyhisselam'a ağaçtan seslenmesi, Peygamber Efendimiz'in böyle bu tarzda görmesi gibi. Ondan sonra fikirlerde tecelli eder. Tecelli etmal denir. Ondan sonra efendim esmasında tecelli eder. Ondan sonra zatinde tecelli eder. Bunların esrarına ancak derece derece bu yolda ilerlemiş insanlar vakıf olur. Bilmeyene söylemenin kıymeti yok. Bileni de bu bilgiyi kolay kolay bilmeyene nakledemez yani. Allah-u Teala Hazretleri bize rızası yolundan ayırmasın. Marifetullah'a nail eylesin. Muhabbetini gönlünüzde belirtsin. Efendim, yerleştirsin. İman-ı Kamil ile yüceyen eylesin. Son nefesle hüsnü hatime nasip eylesin. Fatiha-i Şerife nalidesin. Üç salavat-ı şerife. İki elemle şerife. Maalesef. Bismillahirrahmanirrahim.